Furia, piana, zbita lampa. Nienawidzę, nie śpię, jem za dużo. Cisza, dotyk, tylko w internecie. Mózga moje grube uda wolno. Odchodzę w zimny prąd. Au, au, au. Po co ludziom desperacja, jadę za dwa dni do piekła. Znowu ludzie, chude ciała, zapach marchewki widzę znowu. Czarne buty na wypolerowanym korytarzu. Twoje oczy puste. Gdzieś widziałam. Brak, brak, brak, brak mi to skwiera. Brak, brak, brak ogólny. Brak mi dobrych ludzi tu. Brak, brak. Wiozę też zdjęcia.